Peltojen ja niittyjen vaatimattomien laulajien sarja jatkuu. Ja seuraavaksi esittelemme Niittykirvisen. Seuraavaksi esittelemme Pensaskertun, joka on jo aika reipas laulaja. Sen säe ei tosin ole niin kaunis kuin eräiden sen sukulaisten, kuten esimerkiksi Lehtokertun, mutta todella tuo iloinen säe on hauska kuunnella peltojen reunapensaikoista. Saattaapa pensaskerttu kyllä pesiä pitkällä pellon keskelläkin, jos siellä on kunnollisia ojanvarsipöheikköjä. Peltojen ja niittyjen pensaikko reunoilta voi kuulla tällaisen hilpeän vihellyksen. Viheltäjä on punavarpunen. Nimensä se on saanut siitä, että vanhan koiraan rinta ja pää ovat hehkeän karmiinin punaiset. Naaraalta, samoin kuin vuodenikäiseltä koiraalta, puuttuu punainen väri kokonaan. Punavarpunen oli vielä 20-30 vuotta sitten melko harvinainen, mutta nykyisin sitä tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa lähes kaikissa sopivissa pensaikkoympäristöissä. Monet peltojen linnut, kiurut, pensastaskut, sirkut, töyhtöhyypät, kuovit ja niin edespäin ovat äänessä paitsi aamulla ja päivällä, myös usein yön hämärissä, joskin sydänyöllä ne eivät ole parhaassa vauhdissa. Silloin ovat äänessä omat laulajansa. Tämä oli Taivaanvuohi. Sen soidinlaulu on kahdenlainen. Toinen on tuo kitkut kitkut ääni, joka tulee kurkusta, ja toinen mäkätys irtoaa pyrstösulista. Tämä sulkien ääni syntyy, kun Taivaanvuohi kääntyy soidinlennossaan vinoon syöksyyn, jolloin nuo sulat alkavat värähdellä. Taivaanvuohi voi äänellä päiväsaikaankin, mutta vilkkaimmillaan se on juuri yön hämärimpinä hetkinä. Peltojen reunametsiköistä voi kuulla tätä hämärälaulajaa jo varsin varhain keväällä. Tämä ääntelijä oli sarvipöllö. Toisina vuosina se on yleinen, hyvinkin yleinen, silloin kun on runsaasti pöllön ravintoa, myyriä ja hiiriä. Huonoina myyrävuosina sarvipöllö voi olla lähes kadoksissa. Olette ehkä ehtineet odotella jo peltojen salaperäisimmän laulajan ääntä. Nyt sen kuulemme. Tämä lintuhan oli ruisrääkkä. Entisinä aikoina ruisrääkän ääni kuului lähes kaikilta suuremmilta peltoalueilta. Viime vuosikymmeninä ruisrääkkien määrä on vähentynyt murto-osaan entisestään, ja pahimmillaan se oli lähes täysin kadoksissa. Aivan viime vuosina näyttää ruisrääkkien määrä jonkin verran kasvaneen.